sidewalks full of bubble gums. They run holding guns and nothing stops them. They will never learn beyond a point of no return. Ghosts and down, they have no time to sleep, they have no time to cry. Our lonely little kids, ghosts and down. A w trójce po godzinie pierwszej już Ptakowa i również Ghosts, ale Ghosts in Town z albumu Wesoła dziewczyna z sercem często smutnym. Płytą, która była dużym zwrotem w karierze Natalii Ptak, czyli Ptakowej. Zmiana stylistyczna, ale też muzyczna. Artystka nauczyła się samodzielnie produkować utwory i materializować pomysły o brzmieniach. Pięknie się rozwija. W marcu zapowiedziała kolejną płytę o tytule Tho. Oznacza to odwilż, czyli możemy powiedzieć materiał o zmianach. Być może też trochę opowiadający o tym procesie zmiany stylistycznej i tego, co działo się w jej karierze w ostatnich latach. Bardzo plastycznie mówię o tym jej pierwszy singiel Mud, czyli Błoto. Proszę słuchając wyobrazić sobie Myślę, że Ptakowa dobrze wiedziała, co robi, wypuszczając Mad pod koniec marca, bo przecież to było to i ta odwilż i te wszystkie procesy, które nie są najpiękniejsze w tej początkowej fazie wiosny, idealnie oddają zmianę i niewygodę, z której później wyrastają piękne rzeczy. To można też obserwować w jej różnych zdjęciach, które umieszcza w mediach społecznościowych. Ptakowa była chyba na Islandii, ale przynajmniej tak to wygląda. Przepiękne obrazy, które pewnie będą przewijać się w różnych warstwach wizualnych jej nadchodzącej płyty Tho. A jak już jesteśmy przy błocie i odwilży, to przejdźmy do innego błotnego utworu, tym razem z zagranicy. Men I Trust, I Come With Mud. Depth of the shore. Zrobiło się romantycznie w barzancim sercu, a to wszystko dlatego, że w zeszłym tygodniu ukazała się równie romantyczna płyta Equus Asinus, a kanadyjskiego zespołu Men I Trust. I Come With Mad, utwór otwiera album, to taki utwór pełen wersów o miłości, naturze. Emmanuelle Proulx, która jest wokalistką zespołu, napisała kilka naprawdę zręcznych tekstów na tej płycie, do której warto sięgnąć, jeżeli szukamy takiej ody do klasycznego folku, zanurzonego w przyrodzie, uczuciach. To jest główny klimat tego albumu. Nie obraziłabym się, gdyby Emmanuelle weszła we współpracę z kolejną artystką dzisiejszej audycji, czyli Japanese Breakfast, a właściwie Michelle Zoner. Amerykańska artystka słynąca z niesamowicie melodyjnych brzmień, pełnych nieoczywistej produkcji. Wydała ona nową płytę For Melancholy Brunettes and Sad Women. To właściwie nasza jedna z płyt tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. A już teraz w trójce jeden z singli z tej płyty, czyli Here Is Someone. Japanese Breakfast, czyli solowy projekt Michelle Zoner, już teraz w trójce. Jej debiutancki album był próbą przepracowania żałoby po śmierci matki. Później eksperymentowała trochę z tym doświadczeniem pod kątem muzycznym, bo z takich elementów indie rocka i dream popu na pierwszym albumie później skręciła w jaśniejsze, bardziej radosne brzmienia z elementami nawet disco czy funku. A najnowszy album wydany w zeszłym tygodniu to zdecydowanie wpływy indie folku czy nawet country. Ale według mnie to też najciekawszy narracyjnie projekt i bardzo aktualny, bo kluczem do odczytania For Melancholy Brunettes and Sad Women jest między innymi pojęcie kobiecości i tej feministycznej strony artystki, ale też zestawienia tego z męską, wręcz archetypiczną, niejednokrotnie toksyczną stroną. To jest element kilku utworów tego albumu. Artystka zastanawia się, jak to jest poczuć empatię do innych sytuacji niż ona doświadcza. Z drugiej strony chce pokazać też krytykę takiego oczekiwania wobec kobiet. Zresztą mówi też to sam tytuł. Melancholijne brunetki, który nawiązuje przecież tak ironicznie do przeciwieństwa radosnych blondynek, takiego stereotypowego wzoru kobiecości. Dużo jest takich elementów na tej płycie, ale też wśród tych społecznych kontekstów Michelle zgłębia swój własny smutek, opowiadając o między innymi zawodowej presji, cieniach sławy, czy takim najgłębszym ludzkim lęku, czyli strachu przed śmiercią, bo to jest motyw, który przewija się w każdym z jej albumów. Ale jednak wróćmy do elementu męskości, bo pojawił się na tej płycie gość, który niesamowicie opowiada też o tej stronie z własnej perspektywy. U Japanese Breakfast Jeff Bridges i utwór Men in Bars. Something my entire life. It's fine. Najpierw Man in Bars, Japanese Breakfast i Jeff Bridges, a przed chwilą Perfume Genius i Aldous Harding, No Front Teeth. Te utwory łączy producent Blake Mills, gitarzysta i producent, który odpowiada za takie albumy jak m.in. Sound and Color, Alabama Shakes czy wszystkie albumy Perfume Genius. Mills często łączy takie organiczne, surowe brzmienia, tę gitarę, którą możemy usłyszeć w takim oryginalnym brzmieniu, ale też z nowoczesnymi technikami produkcji. Dodaje tam trochę efektów, trochę takich drobiazgów, które sprawiają, że te utwory brzmią po prostu świeżo. Przez to album, albumy, które produkuje, odwołują się często do klasyki gatunków, ale też skręcają w różne inne rejony. Perfume Genius, którego słyszeliśmy, to z kolei artysta, który łączy indie pop z art popem. W tekstach opowiada często o swojej tożsamości, o przemijaniu. Przez to bywa porównywany do takich artystów jak Kate Bush, David Bowie czy PJ Harvey, ale też przez to, że na różnych etapach twojej twórczości bardzo zmieniał swoją też estetykę i warstwę wizualną, która jest dla niego szalenie istotna, bo też wyraża się niejednokrotnie w barwnych teledyskach. Utwór No Frontier zapowiada album Glory, którego premiera odbędzie się już w najbliższy piątek, to już za chwilę, właściwie już jutro, więc ja czekam, mam nadzieję, że państwo również, bo zapowiada się naprawdę interesująco. Myślę, że wyróżnimy ten album jeszcze nie raz w Trójce. Skoro mieliśmy barwnego, kolorowego ptaka, artystę z zagranicy, to czas na takiego ptaszora z Polski. Trochę ironizuję, ale chodzi o artystkę, która ma w tytule ptaka. Sójka, ale przez uzwykłe, czyli Iwona Król, ze swoim najnowszym materiałem. Tutaj akurat w utworze Poza horyzontem. Poza horyzontem z drugiej płyty Sójki, czyli Iwony Król. Prywatnie i artystycznie partnerka Błażeja Króla. Ona miała z nim projekt, o którym jeszcze za chwilę opowiem, czyli Kobieta z Wydm, ale najpierw o tej płycie, której utwór Poza horyzontem usłyszeliśmy przed chwilą. Trochę skojarzeń grunge'owych. Ja mam też skojarzenia z pierwszymi właściwie płytami Kasi Nosowskiej, co ciekawe, zważywszy na współpracę Błażeja i Kasi, ale też ogólnie również współpracy Iwony i Kasi. Myślę, że to jest dość jawne, że artystki inspirują się nawzajem. Sójka wcześniej nagrała epkę ambientową, współtworzyła projekty wspomnianą Kobietę z Wydm czy Laudę. Teraz szuka ponownie siebie, bo na tej pierwszej epce to jednak sporo ambientu tutaj. Więcej gitar, więcej takiego charakteru, który pokazuje na nowo. Jestem ciekawa tego materiału na żywo i trzeba powiedzieć, że na pewno jest tam wiele tekstów o jej duszy, o tym, jak postrzega siebie, jak postrzega swój charakter i emocje. Viva M to kolejny utwór, chodzi o melancholię. Ciemny rumień. na tych drzwiach, na końcu korytarza. I nie to, że klucz zgubiony, czy klamki brak. Za dół gęsty jak ropa, echo co powtarza. Echo co powtarza. Echo co powtarza. Wśród szelestu i szurania ciemny rumień, nabrzmiały od ciosów ciemny rumień. W drżeniu rąk i w grze na zwłokę ciemny rumień. W nerwowych chichotach ciemny rumień. Wśród szelestu i szurania ciemny rumień, nabrzmiały od ciosów ciemny rumień. W drżeniu rąk i w grze na zwłokę ciemny rumień. W nerwowych chichotach ciemny rumień. Już dobre kilka lat temu ukazała się płyta Kobiety z Wydm, czyli projektu z Błażejem i Iwoną Królem. Wydali oni album Bental, który, jak sami mówią, to muzyka podszyta dziwnym niepokojem. Mroczna i mułem pokryta, ale z światłem na ramieniu. Zgadzam się. Tam jest dużo takiego właśnie rozjaśnienia i myślę, że to też między innymi za sprawą syntezatorów Iwony Król, które wplatają się w te gitarę i wokale oraz introspektywne teksty Błażeja Króla. Pamiętam, że ostatni raz, kiedy widziałam Błażeja Króla, to był Olsztyn Green Festival, już chyba prawie 2 lata temu, i miał na sobie taki piękny kowbojski kapelusz. I on mnie też zainspirował do zaprezentowania dzisiaj grupy Kowboje punkowego polskiego. W Barzancim Sercu skręcamy w stronę gitar za sprawą zespołu Kowboje. Wydany w Syf Records album Kowboje 2 składa się z 6 krótkich utworów punkowych, a dokładnie ekpunkowych. To taki podgatunek muzyki punkowej, który łączy elementy tego punku z bardziej eksperymentalnym, odklejonym od rzeczywistości stylem. Myślę, że to było słychać w utworze Elvis Henryks, dwóch królów jako kowboje tytułowi. A teraz czas na trochę więcej tekstu i jednak więcej spokoju, choć dalej będzie gitarowo. Franio Mucha i Serdeczne słowa. Niewiele ponad 21-letni Franio Mucha odpowiada samodzielnie za produkcję, kompozycję i warstwę tekstową swojej muzyki. W wywiadzie z Adamem Smolarkiem w Czwórce zdradził, że sam budował na strychu rodziców studio nagraniowe. Jest to imponujące i wydał on ostatnio swój album Fanga. Fanga, czyli cios. Posłuchajmy. Prosto parę w dół. utratę słońca uniemożliwił wschód. Ostatni gwóźdź. Jak grom wrażliwy wzór został tylko mróz. Mam dość znaków łamiących w pół garść. Czerwień przybliża grunt. Rozbija noc prostowany stan. Gra w wojnę, gdy na stole dom skarb. Szklany klącz nadal bez spraw. Tutaj słowo Frania Mucha w trójce. Warto tutaj dodać, że Frania Mucha będzie supportem na koncercie zespołu Bluszcz. Bluszcz, który jest też naszą płytą tygodnia w audycji Dobrego Dnia, więc dzisiaj trochę tych płyt tygodnia w Barzęcim Sercu było. Support Bluszczu 29 marca w klubie Łącznik we Wrocławiu. Frania Mucha, warto usłyszeć go na żywo. Myślę, że to jest artysta, który jeszcze niejednokrotnie zaskoczy nas swoimi gitarowymi produkcjami. Przypominam, ma 21 lat, jeszcze cała kariera przed nim, a warto powiedzieć, że Fanga, czyli płyta, którą wydał w marcu, opowiada o takich ciosach, które biorą na siebie młodzi ludzie. O tym opowiada jego album. Postanowiłam wrócić w audycji dzisiaj do artysty, który zaprezentował w zeszłym roku świetny elektroniczny album Hati Vati i jego utwór Bridge. Hati Vati, czyli projekt Piotra Kalińskiego. W zeszłym tygodniu kończyłam audycję Janką, czyli jego innym projektem. Tym razem Hati Vati. W zeszłym roku ten projekt wydał album Zeit. Bardzo polecam całość. Zespół pojawi się również na festiwalu See You Music Showcase, który już w kwietniu. Warto sprawdzić, co mają do zaoferowania muzycy z Trójmiasta na tym festiwalu. Na sam koniec rozwód, czyli równie instrumentalne szaleństwa, a ja dzisiaj się żegnam. Przy mikrofonie była z Państwem Ania Lalka w audycji Bażancie Serce, a zostaje wciąż Olga Szućko. Dziękuję bardzo.